نزارن افرشته آسمونی گوت نکزیر قاتم او بهشت جاودانی اردم تو جوبه هایی جون شیرینم ممسید داله کدان آزارم افرشت آسمونی بوت نک زیر باتم او بهشت جاودانی آسمونم آسارم هر کس از مرگ گرمم گرمی دستم تو دارم تو هفتم یه ببونم و تو خوش روز دارم چنیشو نشستیم پام گوارم دال کم چشیاتم آسمونم آسارم هر کس از مر بهارم هرچی دارم دل تو دارم چه هفتم یه ببونم و تو خوش روز دارم دال کدان آزارم افرشت آسمونی گوت نک زیر باتم او بهشت جاودانی دای کدان آزارم افرشت آسمونی گوت نک زیر باتم او بهشت جاودانی دای کدان آزارم افرشت آسمونی گوت نک زیر باتم او بهشت جاودانی دالی کدان آزارم افرشته آسمانی گوت نک زیر باتم